til juleland. Tænk mig at høre Ræven, Rask og Isen. Det kunne jeg da også godt. Så synger vi den alle sammen på én gang. Julius, du synger den altid forkert. I den hop. danser altså ikke gammeldags. Vi vil rocke og rulle i Nisseland i den allerbedste julenissespejl. Der skal rockes og rulle i Nisseland, så det går i den gamle nissehøj. I kan lige tro nej, ikke her hos mig. Jamen nissemor, vi beder jo pænt om lov. Dans en hopsasa, ja det kan I da. Jamen den er altså ikke mere så sjov. Julius, du synger den altid forkert.